ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. اور البتہ تحقیق، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی کھلے دلائل لے کر آئے تھے، تو جو چیز وہ لے کر آئے اس کے بارے میں تم مسلسل شک میں رہے، یعنی ان کی تعلیمات کے بارے میں. حتی اذا ہلک قلتم، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ اس کے بعد کسی کو بھی رسول بنا کے نہ اٹھائے گا، یعنی ویسا رسول تو اب کبھی نہ آئے گا. کذلک یضل اللہ من ہو مسرف مرتاب، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ ہر اس شخص کو جو مصرف ہو، یعنی گناہوں میں حد سے بڑھ گیا ہو، مرتاب جو شک میں پڑا ہوا ہو. اب یہ بھی اسی رجل المؤمن کی تقریر کا حصہ ہے کہ اپنی قوم کو خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق سکھاتا ہے کہ اے اہل مصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسی علاقے میں جس پر تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل اور براہین کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے بھی تمہارے آبا و اجداد کو ایمان کی دعوت دی تھی. یعنی جاءکم سے مراد جاء الی آبائکم، یعنی تمہارے باپ دادا کے پاس آئے تھے. لیکن ہوا کیا کہ تم ان پر بھی ایمان نہ لائے، ان کی دعوت میں شک کرتے رہے. یعنی اپنی قوم کی گمراہی کی تاریخ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا حال آج سے نہیں، بہت پرانا ہے، پہلے بھی تم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. کہ یوسف علیہ السلام جب واضح دلائل کے ساتھ آئے، تعلیمات و ہدایات ساتھ لے کر آئے، تو تم لوگوں نے ان کی تعلیمات کو ماننے کی بجائے ان میں شک کا اظہار کیا. اصل میں یوسف علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکے تھے لوگ. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ وقت تھے، بہت انفلوئنس رکھتے تھے، قوم کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، انہوں نے قوم کو ایک تدبیر کے ذریعے قحط سے نکالا تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکے، یعنی معاندانہ یا ضد کا یا سختی کا معاملہ نہیں کر سکے تھے. یعنی کھل کے مخالفت نہیں کی تھی ان کی، بلکہ کیا کیا تھا، شک میں پڑے رہے، مان کر نہ دیا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کھل کے کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن دل میں شک پالے رکھتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کی بھی تم نے قدردانی نہیں کی، ان کی تعلیمات سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، چونکہ ان کی تعلیمات بھی تمہارے نفس کی خواہشات کے خلاف تھی، اس لیے تم نے ان سے بے پرواہی برتی اور ان سے اخلاص نہیں برتا. یہ بھی کتنا زبردست تجزیہ ہے. ایک شخص جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو بعض لوگ کھلے دل سے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور وہ فوراً آگے بڑھاتے ہیں. کچھ لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں، کہ کچھ لوگ منافقت برتتے ہیں، نہ تو کھل کے ساتھ دیتے نہ انکار کرتے ہیں، بلکہ ایک بیچ کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، یعنی مصلحت بھرا رویہ. اس لیے ان کے عمل نہیں بدلتے کبھی، ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. عمل میں صرف اس شخص کی تبدیلی آتی ہے جو ایمان اور یقین کے لیول پر کسی چیز کو قبول کرتا ہے. اتنا زبردست انالیسس ہے اس شخص کا اپنی قوم کے بارے میں کہ حیرانی ہوتی ہے اس کی سمجھداری پر. پھر کہتے ہیں کہ حتی اذا ہلک، پھر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بعد میں تم کیا کہنے لگے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، یا ایسا رسول تو اب آنے کا ہی نہیں ہمارے پاس. یعنی مرنے کے بعد تم نے قدر پہچانی، پھر تم لگے تعریفیں کرنے. جیسے عام طور پر لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہے وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں کہ فلاں تو قوم کا بہت بڑا مصلح تھا. اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگائے تھے اور نہ جانے گمراہ ہونے کے اور کس کس چیز کے، آج وہی ان کے شعر کوٹ کرتے ہیں، اور سیاسی مفادات اور مصلحتوں کے لیے یا دنیاوی مفادات کے لیے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک منافقت ہے نا، کہ جب کسی کے نام سے کوئی فائدہ ہو تو اس کے نام کا ٹیگ لگا لیا، اور جب کسی کا نام لینا دنیاوی نقصان کا سبب ہو یا مفاد کے خلاف ہو تو نام اتار پھینکا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور نبوت میں یا ان کی زندگی میں اہل مصر میں سے بہت سے لوگ ان پر کھلے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ ان تعلیمات کے بارے میں شک میں مبتلا رہے. لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کی سلطنت کو نقصان پہنچا، کی تو بہت زبردست مدبر قسم کے حکمران بھی تھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام چلے گئے اور ہماری حکومت جو ہے وہ کھوکھلی ہو رہی ہے اور ہمارے مفادات کم ہو رہے ہیں، کیونکہ خدا ترس حکمران ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں چاہے لوگ قدر کریں یا نہ کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسی زبردست تدبیر کی تھی جس کی وجہ سے وہ قحط سے بچ گئے تھے، اور اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ملتا ہے، لیکن ایک واقعے سے ان کی پوری شخصیت کی نمائندگی ہوتی ہے نا، ان کی پوری شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے کہ وہ کس قسم کے سمجھدار حکمران تھے، کیسے مخلص انسان تھے، لیکن اتنے بڑے خیرخواہ اور مخلص انسان کی قوم نے قدر نہ کی۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کے دنیاوی مفادات جو تھے وہ ختم ہونے لگے، تو پھر ان کو یاد کرنے لگے کہ ان جیسا رسول، ان جیسا انسان اب دنیا میں کب آئے گا۔ نہیں عباس اللہ من بعد ہی رسولا، اب ان کے بعد تو ایسا کوئی پیغمبر آنے کا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب تک یوسف علیہ السلام موجود رہے لوگ ان کی تعلیمات میں شک کرتے رہے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا شکر ہے گئے، اب ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوگا، اب ایسا رسول تو آئے گا ہی نہیں۔ یہ صرف عوامی قسم کے تبصرے ہیں لوگوں کے، لوگوں کے رویے ہیں جو کسی بھی خیرخواہ کے بارے میں لوگ اختیار کرتے ہیں، کہ اللہ کی طرف بلانے والا لوگوں کو کتنی خیرخواہی کے ساتھ بلا رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیسے کیسے تجزیے کر رہے ہیں، کیسی کیسی آرا دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے؟ کذالک یضل اللہ، اسی طرح پھر اللہ بھی بھٹکا دیتا ہے کس کو؟ من ہوا مصرف، جو بھی مصرف ہوتا ہے گناہوں میں حد سے بڑھ جانے والا، اسراف کہتے ہیں نا حد سے بڑھنے کو، یعنی جو کثرت سے گناہ کرتا ہے، مرتاب، اللہ کے دین پر، اللہ کے وعدوں پر شک کرتا ہے۔ یعنی قوم مصر کو پہلے بھی ہدایت کیوں نہ ملی؟ اس لیے کہ وہ شک میں مبتلا رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شک انسان کے ایمان کا، انسان کی دنیا آخرت کا شدید دشمن ہے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے شک سے نکال لینا چاہیے، شک والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور تقویٰ کہتے ہی اس کو ہیں، کس کو؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کام کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک، اس کو اختیار کرو جس میں شک نہیں، کیونکہ شک والا کام کرنے سے انسان اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگاتا ہے۔ جب تک آپ پوری طرح کنوینس نہیں کسی کام کے کرنے کو، مت کریں۔ کوئی بھی جو کام آپ کر رہے ہیں، مثلا آپ پڑھ رہے ہیں یہاں قرآن، اگر آپ کے دل میں شک ہے، آپ کنوینس نہیں ہیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ سچی بات دی جا رہی ہے، یہ خیرخواہی کی بات ہے، یہ فائدے کی بات ہے، تو آپ پوری طرح اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ آپ کو پڑھانے والے کی ذات پہ اعتماد ہے، نہ آپ کو سسٹم پر اعتماد ہے، نہ آپ کو اس ساری کاروائی پر کوئی تسلی ہے۔ تو ہوگا کیا؟ آپ کا یہاں آنا اور جانا محض وقت کا ضائع کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس علم کو لیں گے، وہ اپنی ذات کا بھی فائدہ پہنچائیں گے اور اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، اس خیر کو جگہ جگہ لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یقین کے ساتھ لیا نا اس کو کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ثواب ہے، اسی میں خیر خائی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو اتنی مخالفت کے باوجود اور اتنی باتوں کے باوجود اور اتنی مشکلات کے باوجود یہ کام کرتی رہتی ہیں، تو آخر کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی، کون آپ کو پش کرتا ہے اس کام کے کرنے کے لیے، یا کون آپ کو کنوینس کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ قرآن خود کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا تعارف اس کتاب کا یہی کرایا گیا، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہر طرح کا شک نکال دو، جو یہ کہتی ہے سچ ہے، اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں، وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی ہوئی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کا بدلہ کبھی برا نہیں نکلتا، خیرخواہی کا نتیجہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا، خواہ بظاہر نقصان ہو بھی جائے تو۔ تو دراصل جو ایمان ہوتا ہے کسی بھی چیز کی سچائی پر اور کسی بھی کام کے فائدے کا، وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی انکار کر دے، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ساری دنیا بھی برا بھلا کہے، تو بھی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کی تعریف سے کام زیادہ کرنا ہے اور نہ کسی کی تنقید سے کام کم کرنا ہے. جو کرنا ہے سو کرنا ہے, اس لیے کہ اسی میں بھلائی اور نجات ہے, اسی میں زندگی کا بہترین استعمال ہے. الحمدللہ پھر وہ کیفیات نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا کرنا چاہیے کہ زیادہ کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہترین سے بہترین کی طرف انسان بڑھتا ہے, لیکن شک کی کوئی کیفیت نہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں. ٹھیک ہے, انسان ہے, فرشتے نہیں اور پیغمبر نہیں ہے, عام انسان ہے, سمجھ بوجھ میں کہیں خطا ہو سکتی ہے, لیکن انجانے میں اور لا علمی بھی کسی چیز کی بھول چوک ہو جانا وہ تو قابل معافی بھی ہے. اس معافی پر بھی اللہ کی ذات سے بہت پر امید ہے اور یقین ہے. اسی طرح آپ سب بھی اپنا جائزہ لیا کریں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ کام درست بھی ہے یا نہیں, یہ جو آپ لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں. اور کیونکہ اگر درست ہونے کا یقین ہوگا تو پھر آپ کے دل میں بھول کر بھی ایسا خیال نہیں آئے گا کہ کب ختم ہو, کب جان چھوٹے, اور کیا مصیبت ہے, آج بھی پیپر ہے, آج بھی ٹیسٹ ہے, آج فلانا ہے. نہیں, ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. جیسے ایک عورت جب ماں بننے لگتی ہے تو اس کا ہر دن تکلیف ہی تکلیف ہوتا ہے, ہر دن, لیکن وہ کبھی بھی ہائے ہائے کرتی نہیں دیکھی گئی جس کو واقعی شوق ہو ماں بننے کا. وہ ایک ایک تکلیف پہ مسکراتی ہے کہ یہ شکر ہے یہ میرے حصے میں آئی, کہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے مالا مال کیا. وہ سارا بوجھ اس کے لیے خوشگوار بن جاتا ہے. اسی لیے اس کو حمل کہتے ہیں. حمل ہوتا وہ بوجھ جو نہ خوشگوار ہو, حمل ہوتا وہ بوجھ جو اٹھانے میں خوشگوار ہو. تو آپ کے اوپر بھی جو پڑھائی کی ذمہ داری ہے یا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, چاہے آپ کے نفس کے خلاف, چاہے مخالفت کے باوجود, کچھ بھی ہو, اسے خوشگوار عمل ہو جانا چاہیے. اور اگر نہیں تو پھر حساب کریں اپنی نیت کا, حساب کریں اپنے ایمان کا کہ کہاں کمی ہے. کیونکہ شک قلب مریض کی علامت ہے, قلب سلیم کی علامت نہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا دل ہر شک سے پاک ہے, حنیف مسلمہ, اس لیے یکسو ہے, کوئی چیز ان کو نہیں ہلاتی, نہ آگ میں پھینکا جانا ان کو ہلاتا ہے, اور نہ ماں باپ کی جھڑکیاں اور دھمکیاں, اور نہ پتھر مارنے کی دھمکیاں, کوئی چیز ان کو نہیں ہلاتی, کسی چیز کے جانے کے نقصان کا کوئی خوف نہیں ہے دل میں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن, تمہارا ایمان نہیں, شک ہے تمہیں؟ قال بلا, نہیں کوئی شک نہیں, ولیکن لیطمئن قلبی, صرف دل کا اطمینان چاہیے, شک نہیں ہے, پورا ایمان ہے. دو دفعہ قلب سلیم کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں, اور دونوں دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے. قلب سلیم, سلیم کس کو کہتے ہیں؟ سلامت. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. تو ایک ہے قلب سلیم اور دوسرا ہے قلب مریض جو منافقوں کا ہوتا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, سنت کے بارے میں, دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں شک شک شک, ایسے لوگ پھر خود مرتاب ہوتے ہیں, بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کا اطمینان اور خوشی اور سکون رخصت ہو چکا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ پیغمبروں کے بارے میں لوگوں کا رویہ کیا رہا, ان کے مخالفین کا, کہ ان کی ذات کے بارے میں, ان کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالا گیا, ساحر, مجنون, شک پیدا کیا جا رہا ہے نا کہ ان کی تعلیمات سے متاثر نہ ہونا, مجنون. لیکن ساری باتوں کے باوجود جو لوگ مکی دور میں ایمان لے آئے انہوں نے سخت تکلیفیں اٹھائیں. کبھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کیا چیز تھی جو حضرت بلال کو اتنی تکلیفوں کے باوجود ایمان پہ قائم رکھے ہوئے؟ شک سے خالی ہونا ہے نا, سچ ہے تو یہی ہے, جینا ہے تو اسی میں, مرنا ہے تو اسی میں, کوئی دوسری رائے نہیں. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم ادھر سے ادھر ڈگمگاتے ہیں, یہ کریں کہ نہ کریں, اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے, یہ کر لیں یا کچھ اور کر لیں. جس کو پتا ہو کہ یہ کام 100% منافق ہے اس کو پھر شک نہیں ہو سکتا. بہرحال کذالک یضل اللہ من ہو مسرف, اللہ ہدایت نہیں دیتا بلکہ بھٹکاتا ہے کس کو, جو گناہوں میں بہت آگے چلا گیا, مسرف اور مرتاب جو شک میں پڑا ہوا. اصل میں یہ سب کچھ دراصل ہمارا امتحان ہوتا ہے, ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ حق تو انتہائی واضح ہوتا ہے، جیسے اس شخص کو حق نظر آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، اسی لیے اس نے کہا کہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے دلائل کے ساتھ آیا ہے. تو حق کے ساتھ سارے دلائل ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ہمیشہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ آدمی کوئی نہ کوئی شبہ کا پہلو نکال کے کسی نہ کسی شیطانی وسوسے کا شکار ہو کے حق کا انکاری بن بیٹھے، حق کو چھوڑ دے. یہ ہمیشہ لوگوں کا امتحان رہا ہے. اب پیغمبروں سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی تعلیمات سے بڑھ کر صاف واضح تعلیمات کس کی ہو سکتی ہیں؟ لیکن لوگوں کو کس چیز نے انکار پہ مائل کیا؟ کیا چیز انکار کا سبب بنی؟ شک، شوشے، شبہات، شیطانی وسپرنگ. اچھا، شیطان بھی تو اسی طرح کام کرتا ہے. شیطان بھی کھلم کھلا نہیں بات کرتا، وسوسے ڈالتا ہے. کسی بھی سچائی یا حقیقت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے. اب عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں یا متکبر ہوتے ہیں، جیسے فرعون تھا، تو وہ ایسے شکوک و شبہات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کو اصل دین بنا کے پیش کر دیتے ہیں، ان کو خوب اچھالتے ہیں، اس کا خوب چرچا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، خوب شوشے چھوڑتے ہیں. اور عام لوگ جو نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ شبہات میں اٹک کر اصل تک نہیں پہنچ پاتے. مثلاً آپ کوئی بھی کام بہت اچھی طرح کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی ہلکی سی وسپرنگ کرتا ہے، کیا فائدہ اس کے کرنے کا، سب بیکار ہے، کیا ہوتا ہے، اب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا، آپ کہیں جا رہے ہیں، مثلاً کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ نے بھول کے کسی ایسے شخص سے راستہ پوچھ لیا اپنے یقین میں اضافے کے لیے جس کو خود راستہ نہیں آتا تھا، اب کیا ہوا، اچھے بھلے جاتے جاتے بھٹک گئے. اس لیے انسان جب بھی کسی سے مشورہ کرے، اپنا شک دور کرنے کے لیے کسی سے کسی معاملے میں ڈسکس کرے، تو پہلے ہمیشہ یہ دیکھے، یہ شخص جس سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس سے میں مشورہ مانگنے جا رہا ہوں، یہ خود کس کیلبر کا، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، اس کی اپنی سمجھ کتنی ہے، اس کا اپنا نالج کیا ہے، اور اس کی پوزیشن کیا ہے. کہیں یہ حسد کا شکار تو نہیں، کہیں یہ دنیا کی محبت کا شکار تو نہیں. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے نا، جب ہمیں مثلاً کسی چیز کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں چلو کسی سے مشورہ کرتے ہیں. تو ہم مشورہ بھی اس سے کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، اس سے نہیں کرتے جو ہمیں سچی بات، کھری بات کہنے والا ہو. اس کے تو پاس بھی نہیں پھٹکتے وہ، چونکہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ہم ایسے لوگوں سے نہیں مشورہ کرنا چاہتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اب کیوں ہم ایسے شخص سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے؟ کیونکہ ہم سننا وہ بات چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہو، مرضی کے خلاف نہیں سننا چاہتے. تو فرعون کا یہی حال تھا نا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا اور اپنی رہنمائی کو حقیقی رہنمائی سمجھتا تھا. کذالک یضل اللہ من ہو مسرف مرتاب. کون ہوتے ہیں یہ؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یعنی قرآن کی آیات سے سیدھا سادہ مطلب لینے کی بجائے لوگوں کو ایسی بھول بھلائیوں میں الجھاتے ہیں، اور بعض اوقات صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. مثلاً پردے کا حکم تو کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے خود قرآن نہ پڑھا ہو، تو میرے خیال ہے بہت سے لوگ آپ میں سے بھی یہی سمجھیں کہ واقعی کہیں نہیں لکھا ہوا. کیونکہ جب آیات اپنی آنکھوں سے پڑھ لی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جس نے واقعی کھلے دل سے پڑھا ہو اس کو شک رہ گیا. کبر مقتن عند اللہ، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک. وہ عند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک یہ رویہ کون سا؟ مصرف مرتاب ہونے کا، اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑے کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غضبناک کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کو بھی بہت غضبناک کرتا ہے. جن کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں نہیں سن سکتے. اہل ایمان ایسے رویے کو، کیسے رویے کو؟ اللہ کی آیات میں بغیر سند یا دلیل کے جھگڑے کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں. کیونکہ وہ معقول لوگ ہوتے ہیں نا، تو نامعقول لوگ ان کو اچھے نہیں لگتے پھر، جو بغیر دلیل کی بات کریں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ تھپا لگا دیتا ہے. یعنی جو لوگ اس طرح کی کٹھجتیاں کریں، بحثیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، جس سے ان کی عقل الٹ جاتی. حق بات نظر نہیں آتی، کوئی بات اپنی خواہش کے خلاف ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنی بھی واضح اور کلیئر بات کیوں نہ ہو. یعنی پیچھے ہم نے فرعون کا رویہ دیکھا نا، کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ رجل المومن کی بات سنی نہیں رہا، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف تھی نا، تو اس نے کان بند کیے ہوئے تھے اپنے، اس کی بات کے مقابلے میں اپنی ہی کچھ باتیں کر رہا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرعون کو حق کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ معجزات کیوں نہیں نظر آ رہے تھے؟ دلائل نہیں نظر آ رہے تھے؟ دوستوں کا سمجھانا نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ مصرف مرتاب متکبر جبار تھا. یعنی جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، اس لیے پھر ان کو حق نظر بھی نہیں آتا. اچھا، ایک قرآت میں اسے یوں بھی پڑھا گیا ہے، الا کل قلب متکبر جبار، یعنی متکبر اور جبار کو قلب کی صفت بھی قرار دیا گیا، کیونکہ سارے اعمال کا سرچشمہ قلب ہی تو ہے، دل ہی تو ہے. اچھے برے خیالات بھی دل میں ہی آتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ سنو، جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست، وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. تو جو دل متکبر ہو، جو دل جبر کرنے والا ہو، جابر ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، اس میں کوئی حق کی بات جانے ہی نہیں دیتا. یعنی صرف ان مجادلین کی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کی جس کے اندر تکبر ہو. یعنی پہلے تو ان خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، پھر کس کی بات ہو رہی ہے آیت کے اینڈ میں؟ کل قلب، کل سب کی بات ہو رہی. جو بھی ایسا رویہ اختیار کرے گا، جو بھی فرعونیت کے طریقے پہ چلے گا، اس کے دل پہ ٹھپا لگ جائے گا. اب آپ دیکھیں، وہ اتنی زبردست باتیں کر رہا ہے اور فرعون پھر ایک شوشہ چھوڑتا ہے. یعنی اتنی سنجیدہ گفتگو میں بالکل ارریلیونٹ بات کرتا. وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحن، میرے لیے ایک بالا خانہ بناؤ. دیکھیں نا، متکبر جبار شخص کا رویہ کیا ہوتا ہے، کہ عقلی دلیلیں ہیں، نقلی دلیلیں ہیں، تاریخ کی مثالیں ہیں، آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے، اور ان ساری باتوں کے سننے کے باوجود وہ مستی میں ہے ابھی تک. کہتا ہے، میرے لیے ایک بالا خانہ بنواؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان تک چلا جاؤں، کہ میں آسمان کے دروازوں تک خود جانا چاہتا ہوں. حامان اس کا مشیر تھا نا. یعنی اتنا تنزیہ تضحیک کا آمیز، بالکل غیر متعلق قسم کی گفتگو کر رہا ہے. یعنی رجل المومن سمجھاتے سمجھاتے بالکل پیک پہ پہنچ چکا ہے. یوں لگتا ہے بات کا خلاصہ نچوڑ آ گیا، حجت تمام ہونے لگی. اور فرعون کیا کہتا ہے جواب میں؟ گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ. میرے لیے ایک بالا خانہ بنواؤ، چھوڑو ان باتوں کو، اٹھو کوئی کام کرو، میں آسمان پہ جانا چاہتا ہوں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عقلی اعتبار سے کون سا بالا خانہ ایسا تمہیں بنا کے دے سکتا ہے جس سے تم آسمان تک پہنچو؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی ایسا بنا؟ ایسا نہیں تھا کہ واقعی کوئی بنانا تھا یا بن سکتا تھا. یہ محض ایک شوشہ تھا، ایک چٹکلا تھا، ایک تضحیک آمیز رویہ تھا اس کا. اور وہ اہل دربار جس طرح رجل المؤمن کی تقریر سے یا اس کی تبلیغ سے متاثر ہو رہے تھے، تو فرعون کو پھر سخت قسم کی انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوئی کہ یہ تو میدان جیتتا جا رہا ہے اور اس کی باتوں سے تو سب متاثر ہو رہے ہیں، اب کوئی ایسی بات کرو کہ سارا شہر ٹوٹ جائے اس کے کلام کا. بالکل یہ کہ لا یعنی، بے معنی اور بیکار قسم کی بات جس کا کوئی وجود نہ ہو. یعنی اس دور میں بھی زیادہ زیادہ اونچی عمارتیں کتنی ہوگی، آسمان تک تو کوئی عمارت نہیں پہنچتی. یہ بالکل ایک بیکار سی بات کی نا اس نے. لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، آسمان کے راستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ تک اطلاع پاؤں یا جھانک کے دیکھاؤں، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں تو اس کو بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں. یعنی میں آسمان پہ جا کے خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں رہتا ہے موسیٰ کا الہ، اور موسیٰ جو باتیں بتاتا ہے بالکل جھوٹی باتیں، کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی مدبر اور منتظم نہیں ہے اس کائنات کا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح خوبصورت بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، اس کی بدعمالیاں خوشنما بنا دی گئی، برے کام خوبصورت کر دیے گئے. برا کام خوبصورت کب ہوتا ہے؟ کسی کو اپنا برا عمل خوبصورت کب نظر آتا ہے؟ اپنے آپ کو سوچئے. جب انسان حق بات کو ماننا نہیں چاہتا، حق کو قبول نہیں کرتا اور غلط چیز کو حق سمجھتا ہے تو وہ غلط چیز اس کو پھر خوبصورت بھی نظر آنے لگتی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان غلطی پر جب ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت بھی کرتا ہے، لیکن انسان چند خوبصورت لفظ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، کوئی شوشے چھوڑ کر، کوئی اس طرح کے چٹکلے چھوڑ کر اپنی بڑی اہمیت جتاتا ہے. اس کو اگر آپ امیجن کریں جیسے کسی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، کہ ایک شخص بیچ میں بالکل ارریلیونٹ بات کر کے سب کو ہنسا دیتا ہے اور اس طرح سب کی توجہ لے لیتا ہے، اہمیت حاصل کر لیتا ہے، تو یہ کس قسم کی نفسیات ہوتی ہے؟ اور وہ اپنے اس عمل کو بہت زبردست سمجھ رہے، بڑی خوشی سے خون اس کے اندر جوش مار رہا ہوتا ہے کہ واہ کس طرح میں نے سب کی توجہ ہٹا کے اپنی طرف کر لی، کس طرح میں نے اس کی بات کاٹ ڈالی. حالانکہ وہ بات انتہائی حماقت پر مبنی ہوتی اور وہ وقتی طور پر لوگوں کے ہنسنے کو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی اہمیت مل گئی. ہوتا نا اس وقت وہ جو فیلنگ ہوتی ہے، یعنی انتہائی غلط کام کر کے پھر خوشی کی فیلنگ ہونا اور اپنی بات کو بڑی اہمیت دینا حالانکہ وہ بالکل نان سینس قسم کی بات ہو، اس کو کہتے ہیں عمل کا خوبصورت بنا دیا جانا. سوء عمل ہی، برے عمل کو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے خیال میں. وصد عن السبيل، اور وہ اصل راستے سے روک دیا گیا. ایسا شخص پھر کسی کی نصیحت سے، کارآمد بات سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. وما كيد فرعون الا في تباب، اور یہ سب کچھ دراصل فرعون نے ایک چال کے طور پر کیا تھا. یہ حربہ، یعنی اس رجل المومن کی بات کو کاٹ کے ایک چٹکلا چھوڑنے کا حربہ دراصل کیا تھا؟ ایک چال تھی کہ لوگ اس کی بات سے متاثر نہ ہوں، امپریس نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اس نے وقتی طور پہ چال چل لی، لیکن فرعون کی چال تو اسی کی ہلاکت کا سبب بن گئی. تباب کا لفظ جو ہے یہ تب سے نکلا ہے، بے بے بے تبت یدا ابی لہب و تب. تباب کہتے ہیں خسارے اور ہلاکت کو، یعنی فرعون نے جو تدبیر اختیار کی اس کا نتیجہ اس کے اپنے ہی حق میں برا نکلا اور وہ اپنے لشکر سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا.